بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى يشير النموذج katika mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shama'ilun Nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala وشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تلفك يا باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبز معروف. المصنف رحمه الله أميوتاجهم لانغو هابا كبينيشا يالي نوفنغمانا نمكاتي أليكوا كيلا متوم صلى الله عليه وسلم. Na khubz ni kitu maarufu chajulikana. Qala rahimahullah hadathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala hadathana Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Shu'bah an Abi Ishaq قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيته صلى الله عليه وسلم، فهي من أخبر الناس بطعامه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من شاك aliishi katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ndiye mkewe miongoni mwa wake zake, na yeye alikuwa ni miongoni mwa watu walio na ujuzi wa namna alivyokuwa akila Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yake, sababu ni mmoja katika wake zake. Akhbarat أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا. أيليز عائشة رضي الله عنها كومكاتي وشعير كما ليو كنفان مكاتي tengezwa na ngano ambao wamshibisha mtu, mkate huu haukuwepo katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siku mbili za kufuatana mpaka alipoondoka duniani. Haya maneno maana yake nini? Sheikh Abdul Razak asema wa fi hadha bayanu taqallulihi sallallahu alayhi wasallam min at-ta'am. Katika maneno haya kubainishwa namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa kila kichache katika chakula, kichache sana. وفيه أيضا هوان الدنيا على الله جل جلاله. نهاب بيا تفائدة كم به في الدنيا سيجوجوت من الله سبحانه وتعالى نكتو كتويف من الله سبحانه وتعالى فما جينا كواليه وينجي katika watu wameweka ميزان ya mtu kuwa mtukufu ni kuwa kila akiona dunia zaidi basi heshima yake ni kubwa zaidi. Yani kila akiona mali yuazzu wa yujall, watu ndio muona ni mtukufu na ndio mbora. Lakini mizani ya ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haikuwekwa katika kutokuwa na mali au kuwa na mali. Sababu wako katika watu wa kheri ambao Allah amewafungulia katika dunia wako. Suleiman alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtume, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika ufalme wake. عثمان بن عفان صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه الله alimfungulia katika dunia na akaitumia mali yake katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo la umaskini si alama ya kuwa mtu apendwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala utajiri, kama vile umaskini na utajiri pia si alama kwa mtu hapendwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotizamwa ni kuwa yukoje alaka yake huyu mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu dunia anayekupa ni Allah, si kwa uwerevu wako wala si kwa wewe una ubora fulani Allah akakupa kamnyimu mwingine. La, hii ni fikra ya kiqarun aliposema innama utituhu ala ilmin indi, kwa mimi nastahiki kupewa sababu na ilmu. Wangapi katika watu ambao Allah amewaruzuku ilmu ya kufahamu kuendesha mambo ya kidunia na wakabaki maskini, bali akaandikwa kazi na mtu ambaye hana elimu, kazi yake kumfikiria kwa niaba yake, akawa yafikiria yeye na anayefaidika ni mtu mwingine. Mambo yatokea na nyote mwajua. Kwa hii hadithi yatuonyesha kuwa hivi kumbe dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa afdalu ibadillah yabitu ja'ian wa laysa 'indahu shay'un ya'kulu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mbora wa viumbe wa Allah hulala na njaa, hana chakuliwa, haipiti siku mbili isipokuwa talala na njaa. Mtume sallallahu maisha yake mpaka akaondoka duniani haipiti siku mbili kuna siku atalala na njaa. Akishiba leo kesho ashibi, siku kukusudia kukaa na njaa hana hicho chakula. Mima yadullu ala hawani dunya ala Allah, falau kanat azimatan la'ataha biajmali bahjatiha wa ahsani mat'amiha wa mashrabiha wa malbasiha afdal ibadi. Lau kama ingelikuwa hii dunia ni tukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, basi kile kilichokuwa kizuri kabisa katika dunia Na katika vyakula kile ambacho ni kitamu na kizuri kabisa, na katika vinywaji vilivyo bora kabisa, na mavazi yaliyo bora kabisa, angempa kiumbe wake aliye mbora kabisa, Mtume Muhammad sallallahu angempa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii yote yatuonyesha kuwa si sawa mtu kuiweka dunia katika moyo wake. Hata kama Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku katika dunia, isiwe ni kitu ambacho kitakuwa cha kushughulisha wewe moyo wako. Sababu Allah amekupa, kitumie katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Usikitumie ikawa ni sababu ya wewe kuangamia. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه الباهلي يقول ما كان يفضل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. فيه بيان قلة طعام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن يتبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لإشباعهم فضلا عن أن يتبقى منه شيء. ketika nyumba ya Mtume صلى الله عليه وسلم haikuwahi kutokea kuwa chakula kimebaki. Yani wamekula kisha kikabaki. Sheikh asema hapa kuna bayana ya uchache wa chakula kile wanachokula watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi cha kuwa kulikuwa hakubaki kitu kwa kila hakubaki, bali kile wanachokula kilikuwa hakiwatoshelezi katika kuwashibisha ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wacha kubakia, hakuna siku watakula waseme leo tumeshiba. Hakuna hicho ambacho kitawafikishia wao kushiba, na hakibakii katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam chochote. Wakila basi ni kile kile ambacho wamekula chaishia namna hiyo. Waqad rawa al-Bukhari wa ghayruhu an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, na wallahi hii hadithi ya ajabu sana ya kueleza ilikuwa vipi nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'al, siku moja Aisha amekaa nyumbani kwake, ama tuseme chumbani kwake, kwa sababu ilikuwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si nyumba eti ina vyumba, ni chumba kimoja peke yake, ndio nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio anapokaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakuna aliyekuwa na moyo ulioridhika na utulivu, wala hatatokea kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo sisi tuishi katika majumba, alhamdulillah ina nafasi, lakini sio wote katika watu ambao wana utulivu katika nyumba zao, katika majumba wanaoishi. Kumbe hivi mazingatio si ukubwa wa nyumba, mazingatio ni kile kilichoko katika moyo wa yule mtu katika kukinai na kuridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Sababu wengi katika watu hawaridhii. Wewe ukitizama katika miaka ya nyuma huko, utakuta kuwa nyumba zilikuwa ndogo, hazitoshi, zilikuwa ndogo. Chumba kimoja waweza kuishi ndugu kama watano, sita, saba, tandika magodoro kama wako hospitali. Kaa hivyo hospitali ya serikali, moja huku, moja huku, moja huku, moja huku. Lakini hakuna watu walikuwa na furaha kama wao. Watu wacheza kwa pamoja, kula wala pamoja, wakaa vizuri, hakuna utesi ndani ya majumba. Sasa kila mtoto ana chumba chake, na watu wamezidi kuwa na ubinafsi, yangu yangu yangu, na hili utaliona tu kila mmoja ana yake katika nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na chumba kiasi cha kuwa kiswali qiyam al-layl ndani ya chumba chake au ndani ya nyumba yake, akitaka kusujudu mpaka amguse miguu Aisha, akunje miguu ndio aweze kusujudu. Pale mahali anaposujudu nyumba haitoshi yeye kuswali wakati mkewe amelala. Ile nyumba yake, chumba chake, mtu msana hakitoshi yeye kuswali mkewe akiwa amelala. Hivi leo kuna mtu anaweza kulalamika kwa maisha yake magumu kweli? Yaani ukichora hii taswira kisha wewe walalamika waseme mimi maisha yangu magumu, na wallahi haipiti siku isipokuwa naweza kusema karibu sote, haipiti siku isipokuwa washiba. Hakuna mtu apoweza kusema mimi nalala na njaa siku mbili mfululizo ama siku moja tu. Wapi? Hawezi. Wengi walalamika katika maisha yao, lakini ukitizama Allah amewaneemesha neema nyingi. Soma mambo kama haya, pengine yatakutuliza moyo wako kuwa hivi kumbe sisi tuishi katika hali, kwa sababu tujulikana madhaifu, hatukuonjwa katika jambo kama hili, tujulikana madhaifu. Eti mtu kwa ajili hapa, watu kwa ajili ya dini ya Allah wakipata tabu watu waacha misimamo. Sisi tujua watu wamewacha sunna kwa sababu ya maslaha kidunia. Mtu yuko katika sunna na aona watu wote wako dhidi yake, hili la mtikisa kwa sababu aona akosa maslaha ya kidunia, basi khalas. Kesho amuona mbadilika, kesho kutu mbadilika, mara mbadilika, mara husi alikuwa akizungumza hivi, leo mwangalie leo yuko vipi. Nini tushindwa kusubiri na ile hali nzito tulikuwa nayo? Na wala si nzito, wala hakuna uzito wote. Kwani binadamu wewe wakupa nini? Wana uwezo wa kukupa nini wewe wakakutosheleza? Hawana. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Mtume sallama amwambia Ibn Abbas, lau kama umma huu wote watakusanyika wakunufaishe wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kikunufaishe, kitakunufaisha. Ikiwa hajataka hakiwi bwana. Kwani kuna wangapi ambao wewe wapendea kheri na ile kheri unaopendea haiwafikii? Haiwafikii mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na upande wa madhara kadhalika, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka bi shay'in aw lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. Umma ukusanyike wote wataka kukudhuru wewe wote, na hili jambo mitume walikuwa nalo. Ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum. Jikusanyeni nyote nyi umma mzima, mtume wa Allah Nuh alayhi salatu wassalam awa challenge umma wake wote, ikiwa maona haya mambo ninayowaamrisha yamekuwa mazito kwenu, hamuyataki, basi kusanyikeni nyote kisha mnipangie vitimbi muone kama mtanifanya kitu. Na hawakuweza, na Allah akamnusuru namna zilivyokuwa imani zao na wafuasi wao. Mtume sallama, soma wewe alikuwa yuko vipi. Kuna bahthi nzuri ya Sheikh Shithri ameandika kuhusu hujratun nabii sallam, mujallad mzima zungumza chumba cha mtume sallam kilikuwa vipi, kisha utizame, kisha ujitizame na wewe leo unavyoishi, kisha uyumbishwe yumbishwe misimamo yako kwa sababu ya maslaha ya tumbo. Kipi kikubwa utakipata? Mwisho ukija ukishtuka uko katika hali mbovu kabisa. Mtume sallama ndani ya nyumba yake aingia mwanamke kuomba akiwa na binti zake wawili wadogo. Aisha yuko ndani, agota yule bibi aingia tasal, aomba ataka kula, si ataka pesa, hana chakula. Mwanamke na binti zake wawili hana chakula kabisa, hali nzito. Falam tajid indi shay'an ghayra tamratin fa'ataytuha iyyaha, hakupata chochote katika nyumba ya Mtume sana isikuwa tende moja. Tende hii moja. Leo kwa mfano, hebu chora taswira, lau kama atakuja mama kama huyu, labda jirani yako akakwambia, leo ninashikika, leo naomba unisaidie, si pesa, nina njaa na wanangu hatujala. Wallahi si ajabu akatoka mkewe akamwambia, hapa kuna kitu, kujaletwa kitu, kumbe kuna mabandali ya unga huko ndani yamekaa huko, na frijini tuna vyakula vililala vya jana, na tuna hiki na tuna kile, bado hatuna kitu. Sasa hatuna, hakuna kitu. Salala tende moja, nyumba ya Mtume salam tende moja peke yake yapatikana. Ilikuwa hali nzito kiasi gani? Aisha sema, falam tajid indi ghaira tamratin, tende moja peke yake, fa'ataituha iyaha, nikaichukua ile tende iliyobakia nikampa siku ya kutaliwa. Ndio hakuna chakula, na yule mama kwa huruma yake akaichukua ile tende, faqasamatha baina ibnatayha walam taakul minha, akachukua ile tende akaikata vipande viwili akampa huyo kipande, huyo kipande, yeye hakutia mdomoni kitu, akatoka. Thumma qamat fa kharajat, kasimama ile mama akatoka. Kama leo sijui ingelikuwa vipi, watu wajiangalie vizuri, watu wana neema tena nyingi, tusijilize jamani. Sisi tupenda sana kulia ndio tukosa zile neema za Allah, ziko nyingi bwana. Wengi wetu leo alhamdulillah, mtu anaweza kuwa ana cha leo, ana cha kesho, ajua leo atakula nini, ajua kesho atakula nini. Na kuna wengine Allah amewafungulia neema, kwa taabu ya kuulizwa utakula nini, utakula nini, amechora timetable, hapa breakfast ni siku hii na siku hii, ghada hii na asha hii, kisha ambandikia mkewe mlangoni, usiniulize tena, chakuwekea hii ma, nkija hivi ndio nataka. Sasa leo usiniulize, si nishakubandikia kila siku, kero hilo la nini? Kuna kitu kimpungua? Hakuna, alhamdulillah. Lakini huyu huyu ulizo na mwenzake kule nje, vipi bwana? Mambo mabaya, kumekuwa moto kweli kweli bwana, wewe unaona maisha sahi, kuna maisha sahi, watu dhiki ni bala zote, lalamika wewe, lalamika nini? Sasa una kila unachokihitaji, bali kuna watu vitoweo. Kila mtu hapa ajijua, nakasema leo kuku, kesho samaki, kesho kutwa nyama, kisha regelea hivyo hivyo. Hakuna siku yani atakula ati mboga tu, eti mboga tu. Sasa tumpungukiwa na nini hata tulalamike? Tuna hoja gani mbele ya Allah kuwa imetushughulisha kutokana na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Hawa masahaba na hali yao nzito hii, hili jambo halikuwashughulisha wao kutokana na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuna kila kitu bwana, we wala mpaka usiku wa shiba bwana, walala ukumeshiba, wamka asubuhi huendi kuswali, bali wamka asubuhi wakati wa kazi, kazi wajua kwenda kufanya kazi mapema, mashallah chelewi, lakini hataki kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na kesho atakula tena, na Allah atampa tu, si amemwandikia riziki yake, atampa riziki yake. Lakini alafu kuna kwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha sema, fadakhala an-nabiy sallallahu alayna fa akhbartu, Mtume sallama aliporudi nyumbani nikampa habari ya yule mwanamke, alikuja mwanamke hapa kuomba, basi hakupata isipokuwa tende, Na Aisha yeye hakufikiria hawana kitu. Yeye kilichomshangaza yule mwanamke huruma yake alivyowagawanyia wale binti zake zile ile tende moja kisha hakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu sitran minan nar. So, mtu kuruzukiwa mabinti ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ni mtihani. Na akiwatizama vizuri watakuwa ndio pazia inomzuia yeye kutoka maana moto wa jahannam. Ikiwa Allah amekuruzuku watoto wa kike, jua kuwa ni pazia amekupa kutoka maana moto wa jahannam. Basi ichunge vizuri, usifungue, washughulikie vizuri, uangalie vizuri, ndiyo pazia yako kutoka maana moto wa jahannam. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله عليه الصلاة والسلام لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. ابن عباس رضي الله عنه ما سمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا هو وأهله. عليكم ومتوم صلى الله عليه وسلم ikipita kwake yeye usiku wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa kufuatana, alala katika siku hizo, tawiyan ay jai'an, alala akiwa na ndaa, huwa wa ahluhu, yeye pamoja na wake zake, walana na njaa katika masiku ya kufuatana, la yajiduna ashaan, hawapati asha ya kula, asha chakula cha usiku hawapati. Wakana aktharu khubzihim khubz ash-sha'ir, na mkate walikuwa sana wakila ni mkate wa sha'ir. Na hapa mbele zitakuja hadith zitaeleza pia hiyo sha'ir ilikuwa ikisagwa vipi, na kwa Mtume sallama mpaka kufariki kwake hakuona kitu chaitwa unga. Unga mweupe mnaokula huu hajawahi kuona katika maisha yake Mtume sana, mpaka ameondoka duniani hakuona unga. Hiyo shairi yenyewe usifikiri eti ni shairi yani kama ngano vile leo imesafishwa mara ya kwanza, mara ya pili, ukila ule mkate usikia mtamu mlaini, sio tena utio sukari hivi kwa mbali ndio ufe haraka, na mambo mingi atio kule ndani na madawa mengine ili iwe laini. Kwa hivyo ukishika umlaini zaidi, kumbe ndio ndio sivi tuko gani kwa zaidi ili uzidi kuelaini, ndio ule mzima aswa, hata usile nusu wala robo, maana ukifanya hivi tuateremka. Alhamdulillah, hizi neema zote hizi ambazo leo waziona Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuziona, bali masahaba wake walioishi baada yake waliona, na wako katika masahaba ambao kila wakila walikuwa wakilia wakimkumbuka Mtume sallam namna alivyokuwa akila katika hali ngumu, mpaka sahaba sema mimi kila nikila nasikia kulia, bali machozi yanitoka kila nikikumbuka Mtume sallam ile hali ngumu alikuwa nayo. Kama utakavyoona hapa mbele alikuwa na hali nzito sana alayhi salatu wasalam. Wa kana akthar khubzihim khubz ash-sha'ir. قال قوله طاويا أي جائعا مأخوذ من الطوى وهو الجوع وخمص البطن. ثم سلم تنبلاك لكي وانداني كون جاء لكوك مبات عليه الصلاة والسلام. يقال رجل طوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. ثم سلم أكونا تنبو يتكوب وكتام بنا كتاكوجا wapi cho kitambi na chakula namna hii alayhi salatu wassalam. Na ndio ukaona Mtume sallama mpaka kufikia miaka 60 na ukisoma ghazawati za Mtume sallama mpigana jihad fi sabilillah. Leo mtu akifika miaka 50 khalas kwisha, yani hali yetu mbovu kabisa. Waambia ukifikia miaka 40 ushaanza kuzeeka wewe. Wewe ushaanza kuzeeka. Hivi tunavyoishi leo, ukifika miaka 40 wewe ushaanza kuzeeka. Ndio anza pole pole, hiki chako chapungua, hiki chako chapungua, hiki chako chapungua. Ukifika 50, 55 waambia sasa wewe huwezi tena kufanya kitu. Khalas ushakuwa mzee. Lakini Mtume sallam na masahaba wake, nenda kasome tarehe na masahaba katika jihad fi sabilillah, namna walivyokuwa, alafu usome na umri wao. Walikuwa umri, uweza kusikia huyu sahaba aliuawa katika vita fulani akiwa na umri wa miaka 75, wewe ulikuwa ufanya nini huko? Alikuwa na nguvu zake za kukata watu mapanga, apigana na makafiri na upanga mshika mkono mpaka iwe uwawa. Mtu ana miaka 72, 70, hebu mlete leo mtu 72, 75, mzee vipi hadi mzee, mshike mkono mzee, hawezi tena. Ndio hali yetu, ndio hali yetu dhaifu tulikuwa nayo. Na ukichunguza vizuri utakuta kuwa mengi katika haya yatokamana na yale ile hali ya maisha watu wanaoishi. Twala asubuhi, twala ghada, na twala asha, na bado mtu akiulizwa hali yake asema maisha yana taabu. E nyamaza, wewe hujui taabu wewe. Kebu kinai bwana. Na alafu la kuumiza zaidi, upate mtu daia alingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala asubuhi, ala ghada, ala asha, kisha bado ajidhalilisha. Mtu ajidhalilisha awache misimamo ya kisawasawa ya dini yake kwa sababu ya tumbo gani wewe ulionalo, wewe utakula nini? Lau kama mtu atawaza mambo kama haya, wallahi ya akhi, binadamu hakupi chochote kinai na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Umshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyokupa. Na hii haikuambii wewe kuwa jeuri, siwe jeuri, lakini uwe na misimamo yako kisawa sawa katika dini yako, isiwe yayumbishwa kwa sababu ya lunch, kwa sababu ya asha, kwa sababu ya nini, kwa sababu ya futur. Siwe hivyo. Ukamwona mtu wa sunna kisawa sawa, ikifika Ramadhani watu wamelikuwa iftari wapi kule, miji mubtadi imejaa mle ndani na mahizbi na nini, basi ni kwa ajili ya iftari. Wewe kwani huli? Huli kwako? Kule kule kuna nini bwana? Kuna buffet. Uzi sana. Kula tu. Kula kwa kufanya wewe uende mahali. Basi kusha ndo ushaenda hivi. Na mtawaona nyinyi. Kuna wengine wakakaa humu. Sasa hivi utakuja mwezi huu ambao waje. Bado siku 9. Wa makhurafi. Akiona mahali kuna mtele ashavamia. Akiona mahali kuna mtele ashavamia. Hey jamaa, utawaua huu mtele nyinyi. Sema vunyu utatoka na puani. Kwa ajili ya mtele mtu akabadilisha misimamo yake. Ama ndio wale, mna shida gani wanangu? Mtele baba, wewe mtele tu, mtele baba. Mustaan. Alhasil wallahi, yani tuhitajika kukumbushana mambo kama haya na watu kusoma namna alivyokuwa kiishi Mtume sallam, kisha na sisi tujiangalie katika maisha yetu. Wallahi itakupa utulivu wa moyo, utashukuru katika hali nzuri Allah alikuweka. Alhamdulillah, waishi vizuri, una amani, una kile chakula, umwabudu Mola wako, wewe uko kwenye neema. Na hii neema ambayo tunayo, kila alichokupa katika neema zake Allah, hatari yake ni kuwa thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, tutaulizwa kwa kila neema ambayo Allah ametupa. Bali la ajabu, mpaka kile unachokichuma wakichuma kile riziki Allah amekupa, pia utaulizwa wa an malihi min aina iktasabahu, pengine labda chumo lako ni la halali, itakuwa sahali kujibu kwa mimi ya Rabbi nilichuma kwa halali. Kuna swali la pili, wa fima anfaqahu, alafu kaitolea kwenye nini? Kweli ilikuwa kazi yako ya halali, alafu ulitumia vipi? Kila shilingi moja unaoitumia, wallahi utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulitumia vipi kila moja unaoitumia, kila unaoichukua ukaitia mfukoni ukaitoa, utaulizwa uliichukua vipi na uliitoa vipi. Kwa haya mambo yatakana yapite kwa akili ya Muislamu kila wakati, wallahi yakipita kwenye akili yako utaogopa kula haramu na utaogopa kutumia katika nini, katika haramu. Wallahu musta'an, nasal Allah yaghfira lana jami'an. Mimi nitasimamia hapo, mlango sitaki niumalize leo, acha tuumalize inshallah takapokutana tena biidhnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.